Sztuki i przedmioty użytkowe mające związek z winem. Stała kolekcja zawiera obrazy m.in. Picassa czy Miro, starożytne amfory, a nawet narzędzia, jakich w ciągu wieków używano w winnicach. Zgromadzono puchary i 3000 otwieraczy z różnych epok. Odwiedzający pozna historię wina w Mezopotamii, Egipcie, starożytnym Rzymie. Pozna jego dzieje na przestrzeni 8000 lat, mówi Rafael Bibanko, współwłaściciel Muzeum i Winnicy. Na zainteresowanych czeka też centrum dokumentacji zawierające 9000 książek, dokumentów, fotografii, znaczków pocztowych, a nawet piosenek o winie. A na lubiących spacery otaczający muzeum ogród Bachusa, w którym posadzono 220 odmian winnych latorośli z całego świata. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był Serwis Trójki. Jutro deszcz i burze w całej Polsce. Znów może lokalnie pojawić się grad. Nad ranem na południu mglisto. W nocy od 15 do 19 stopnia. Jutro w Gdańsku 25 stopni, w Warszawie 28, w Krakowie 29. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Łomża słuchaczom odpowiada. Pani Julia z Ełku pyta, czy może ktoś wie, kim jest przystojny szatyn, który wczoraj po 17 uprawiał łomżing pod piszem. Pani Julio, my wiemy. To Łukasz S. Podaje jego telefon 608-847-005. Łomża. Źródło świadomego łomżingu. Widzieć, wiedzieć, być. 14. Międzynarodowy Festiwal Filmowy T-Mobile Nowe Horyzonty. Wrocław, 24 lipca, 3 sierpnia. Więcej na www.nowehoryzonty.pl. Zapraszają T-Mobile, Miasto Wrocław, Gazeta Wyborcza, Telewizja Polska, Film Web i Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Trójka, program trzeci Polskiego Radia. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Ofensywa. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Jest co najmniej kilka powodów, żeby o tym miejscu, w którym w tej chwili jesteśmy, nie zapominać. Ja takich powodów mam pewnie kilkanaście, a może nawet kilkadziesiąt. Znaczone to jest wszystko szczególnie koncertem, który tu się odbył w ubiegłym roku, kiedy przyjechaliśmy po raz pierwszy na Męskie Granie, na koncert tej trasy, tej imprezy do Chorzowa. Nie przyjechaliśmy po raz pierwszy na Śląsk w ramach Męskiego Grania, ale do Chorzowa właśnie po raz pierwszy. No i dzisiaj po roku gościnny, pięknie podświetlony, rozbłyskujący w tej chwili raz niebieskim, raz czerwonym światłem szyb prezydent już nas wita. Witam Państwa w jego imieniu. I scena, na której w tej chwili dzieją się próby światła, pięknie przygotowana sztygarka w Chorzowie, jest gotowa na przyjęcie Państwa na swój pokład. Witamy bardzo serdecznie. Piękna lista w Warszawie. Agnieszka Łukasiewicz. Witamy, Agnieszko. Pięknych dwóch godzin życzymy. A tutaj Męskie Granie w naszym wozie radiowym. Arkadiusz Skowroński i Romuald Wrzodak. No i oczywiście, to już nie mogę powiedzieć, że Męskie Granie, chociaż to jest radiowo niezbywalna część Męskiego Grania od 3 lat. Anna Gacek, dobry wieczór. Dobry wieczór. A ty tu chyba jesteś u siebie. Jak po raz pierwszy przyjeżdżaliśmy do Chorzowa w ubiegłym roku, to dojeżdżając do sztygarki opowiadałaś mi o tym, co się działo drzewiej. No kiedy mówiłeś, że masz kilkanaście powodów, by ciepło myśleć o tym miejscu, pomyślałam sobie, że ja mam ich pewnie kilkadziesiąt tysięcy, bo w tych okolicach spędziłam kilkanaście lat życia, więc dla mnie to zawsze są wyjątkowe koncerty na trasie Męskiego Grania, właśnie te tutaj na Śląsku. I tu cię zaskoczę, jednym z tych powodów jesteś ty, ale to naprawdę absolutnie, absolutnie nie kadzę, tylko mówię prawdę. Państwo to słyszą? Tak, proszę Państwa, Bartek Księżyk, zespół NEL, zespół The Freuders są z nami. Siedzimy sobie tutaj nie spiesząc się, za bardzo nie forsując tempa. Jest również wszędobylska Dorota Harasimowicz, bez której, i tu trzy kropki, wiele rzeczy by się nie odbyło, jednak postanowiłem tę przestrzeń za tymi kropkami wypełnić. No i gramy. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie, bo tak, biletów jeszcze trochę jest, ale naprawdę niewiele. Wydaje mi się, że to będzie kolejne niezwykłe spotkanie. W ubiegłym roku, kiedy schodziłem z tej sceny, kiedy schodzili z niej artyści, kiedy kończył się występ projektu Small Synth Orchestra, tutaj w Chorzowie na Sztygarce, powiedziałem przez radio i to kilkanaście razy powtórzyłem przez ten rok. To był najbardziej niesamowity, niezwykły koncert, jaki miałem przyjemność zapowiadać, prowadzić i występować jako jego gospodarz. Niezwykłe rzeczy się działy z publicznością. To był niezwykły język pomiędzy tym, co się działo na scenie i tymi, którzy na niej byli, a tymi, którzy obserwowali, oglądali i słuchali tego koncertu. Fantastyczne sprzężenie zwrotne, fantastyczna energia. Banany na twarzach właściwie nie schodziły nikomu z tych twarzy przez cały czas trwania tego, nie wiem jak to powiedzieć, teatru, show, czegoś jeszcze. Liczę po cichu, o czym mówiłem wielokrotnie przed tym przyjazdem do Chorzowa, że jutro to powtórzymy i że jutro też będziemy rozmawiali tutaj w Chorzowie, naszym już od ubiegłego roku uznanym i wytworzonym, stworzonym specjalnie językiem. Proszę Państwa, pięknie to się wszystko układa, bo on naprawdę, tak naprawdę rozpoczynał trasę męskiego grania w tym roku w Krakowie. To był pierwszy koncert w ogóle już tej zasadniczej części, a dzisiaj zadebiutował w zestawieniu listy przebojów programu trzeciego na miejscu 46. Wypada mi tylko powiedzieć w imieniu całej ekipy męskograniowej, że Państwo, że wierzę właściwie w to, że Państwo dosypią głosów i w przyszłym tygodniu to będzie już w pierwszej trzydziestce. Przepięknie, wzruszająco, a jednocześnie po męsku. Ta nasza młodość, organek teraz. Ta nasza młodość z kości i krwi, ta nasza młodość, co z czasu kpi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. Bezczesny czas, ta para skrzydeł. za naszą młodość z kości i krwi, za naszą młodość z czasu krwi, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą, za naszą młodość, ten szczęsny czas, ta para skrzydeł zwiniętych w nas, co nie ustoi w miejscu zbyt długo, ona co pierwszą jest, potem drugą. I życzyłbym sobie, żeby taki ciąg dalszy zdarzał nam się w ofensywie, czy w ogóle w Trójce częściej. Organek, ta nasza młodość. A o tym, że to będzie piękny ciąg dalszy i że coś się jeszcze stanie i z Tomaszem, i z tym utworem, i w ogóle z jego muzyką, jestem absolutnie przekonany. Proszę Państwa, dostaliśmy następujące informacje. Lech Janerka prawdopodobnie, no, być może teraz wyjeżdża z Wrocławia. Panie Lechu, wszystkiego dobrego, proszę bezpiecznie jechać. Pozdrawiamy bardzo gorąco z pięknej śląskiej Sztygarki. Mamy informację, że Magle Wagle będą tutaj na miejscu w Chorzowie po północy. Jeśli słuchacie gdzieś w samochodzie w tej chwili Trójki, to oczywiście dzisiaj o was też specjalnie wspomnimy i chciałem wam powiedzieć, droga wspaniała muzyczna rodzino, że wymyśliłem na jutrzejsze przedstawienie was taki cytat z taty Wojciecha. On jest dosyć długi, ale jest bardzo wzruszający i to będzie dla mnie ogromna przyjemność, żeby móc to wszystko wprowadzić i wprowadzić was tutaj na scenę również bezpiecznej podróży. Zespół The Freuders, jesteście na miejscu, to była długa podróż z Warszawy, wszystko się udało. No, najważniejsze, że dotarliście szczęśliwie. Hej, witamy, wszystko się udało, jesteśmy trochę zmęczeni, ale szczęśliwi, że udało nam się dotrzeć. Sądząc po tym, co zobaczyliśmy w tym momencie, przynajmniej patrząc na próbę świateł, zapowiada się naprawdę nieźle. Mhm. Olku, czy jesteś również pod wrażeniem? Tak, jestem pod wrażeniem i cały czas się rozciągam po podróży, ponieważ jechaliśmy bez przystanków. Zazdroszczę Tymonowi, bo on ma tą przypadłość, że on zawsze w trasie, on wsiada do samochodu i z miejsca usypia. Ja mu tego strasznie zazdroszczę, bo jest później bardzo wypoczęty. Ale nie za kierownicą. Ale nie za kierownicą, też chciałem to powiedzieć. Czy u was się często coś takiego, panowie, zdarza, że... Bo właściwie mówiąc o The Freuders, mówimy zespół na początku. Jeszcze. Teraz zespół jest na początku. Czy wam się często coś takiego zdarza, że przed koncertem macie okazję, tylko śmiało, po prostu szczerze, tak przyjechać, zobaczyć sobie na spokojnie scenę, jak to się wszystko przygotowuje, jakie są wizualizacje gdzieś tam wcześniej przygotowywane, no i macie też tę świadomość, że na przykład jutro na taką scenę wejdziecie, czy za kilka godzin na taką scenę wejdziecie i będziecie grali. No to jest trzeci nasz koncert w zasadzie na tak dużej scenie i rzeczywiście jest to pierwszy raz, kiedy my mamy możliwość zobaczenia tego wszystkiego tuż przed. No emocji teraz jeszcze nie ma zbyt dużo. No bo natomiast, jest spokojnie, tak? Tak, jest cisza, spokój, natomiast jutro myślę, że już od samego rana będzie w nas buzowały emocje. Mam taką nadzieję i pokażemy to na scenie. Maciek, policzmy jeszcze te koncerty. Sopot był, jak się domyślam, drugim takim koncertem, tak, w ramach Nowego Męskiego Grania 28 czerwca. Jutro będzie trzeci taki występ, a ten pierwszy gdzie był? Pierwszy to był Flounder Festival w Gdańsku. Aha. Dzień przed Męskim Graniem w Sopocie. Wy jako... Właściwie coś takiego się nie zdarzyło w ogóle dotychczas w Nowym Męskim Graniu. Zrobiliście dosyć odważnie własną wersję plakatu, który zamaszyście reklamuje Męskie Granie w dużych miastach. W Katowicach go widać pięknie, niedaleko Spodka. No i kto był w ogóle tym hersztem, który to sprowokował? No nie ukrywam, że ja to sprowokowałem, ponieważ strasznie, nie wiem, w pewnym momencie po prostu zobaczyłem coś takiego w wyobraźni i poprosiłem swoją dziewczynę, która zajmuje się tymi rzeczami, oczywiście ją bardzo serdecznie pozdrawiam, a tak jak już wspomniałem, zajmuje się tym, więc też się zapaliła do tego pomysłu i oczywiście nie miała być to forma jakiegoś tam prześmiewczego plakatu, tylko tak jak my to podpisaliśmy na naszym Facebooku My z Mistrzem, no odwołując się do sobie Wojtka Waglewskiego, którego zostawiliśmy pośrodku w centrum i ustawiliśmy się wokół niego trochę tam. Tata mistrz, tak. Wiesz, co on powinien zrobić? On właściwie powinien na chwilę wejść jutro z gitarą do was na scenę, jak będziecie grali. Zapraszamy serdecznie. A nie wiem, może coś takiego spontanicznego się stanie. Tato Wojtku, jeśli słyszysz, to dajemy ci pozytywny sygnał ze Sztygarki. Wrócimy do was, bo dzisiaj o The Freuders bardzo dużo do północy w ofensywie. Anno, czy jest jedna rzecz, szczególna, za którą jesteś wdzięczna Śląskowi? Z mojego doświadczenia nigdy w życiu nie ma jednej rzeczy. Jest wiele. Jest wiele. No ale gdybyś miała taką jedną teraz uwypuklić? Nie wiem. Chyba to, że puścił mnie wolno w świat. A to ładne słowa. I pozwolił w ten szeroki świat sobie pójść. I nigdy nie patrzeć wstecz. Nigdy. Okej. Bartek, Bartek Księżyk. Jak bumerang? Oj, słyszymy się? O. Dobry wieczór. Poczekaj, jeszcze raz spróbuj ten mikrofon. Dobry wieczór. Nie, jednak ten. Jednak ten, dobrze. Bartek. Dobry wieczór zatem jeszcze raz. Zaprosiłem cię dzisiaj tutaj do ofensywy, bo Nel to od samego początku był zespół, o którym mówiliśmy. Zespół z Chorzowa. Nie bierzecie udziału oczywiście w tegorocznej trasie męskiego grania, ale jeśli chodzi o nasz ofensywny rodowód, to już od tego nie uciekniemy. I wy od tego nie uciekniecie, i my niespecjalnie będziemy się starali gdzieś przed tym skryć. To są pierwsze audycje ofensywa, to są pierwsze sesje, to są pierwsze spotkania i to jest pierwsze wyławianie młodych zdolnych. I to jest jeden z pierwszych zespołów, który tam do nas przyjechał. To jeszcze była epka z taką czerwoną wstążką od Red Ribbon, od takiego utworu. Dokładnie tak. Wszystko się zaczęło tutaj w Chorzowie? Tak, wszystko się zaczęło w Chorzowie, jakieś 2-3 kilometry stąd, gdzie zaczynaliśmy próby. No i to były piękne czasy, te, o których wspominasz, i faktycznie myśmy wtedy za bardzo jeszcze nie wiedzieli, co się dzieje, jak to zrobić, gdzie uderzyć. I to, co już podkreślałem w naszych rozmowach wcześniejszych, ofensywa bardzo dużo nam pomogła w rozpoczęciu drogi. No, później był znaczek jakości Trójki na waszej płycie debiutanckiej White Noise Zone. Bartek, to od razu z grubej rury. Ja nie będę tego krył. Mhm. To jest utwór, on jest krótki. Ja go czasami nazywam miniaturą. Szkło. Ale tak mi się wydaje, że on od takiej strony biograficznej pokazywania pewnych rzeczy. Jest kilka takich piosenek, które w ostatnich latach się pojawiło. Na przykład Lugola, zespół Pustki. Mhm. One wspominają dawny, dawny czas. I właściwie za każdym razem, jak sobie włączam White Noise Zone, od razu zaczynam od szkła i właściwie na tym utworze zawsze kończę. Zawsze. Ale to nie dlatego, dobrze, że on jest to utwór ostatni. Ale nie. Jeszcze jest po drodze kilka i sobie to jakoś skipuje. Czy czasami leci cała płyta. Powiedz, bo właściwie ta historia nigdy nie padła. Ty kiedyś, pamiętam, o szkle powiedziałeś, to są takie wydarzenia, o których teraz nie powiem, bo gdzieś tam cały czas buzują emocje. No więc tak, ta krew na białej koszuli, to szkło, które kuło w rękę, ta piłka, którą ktoś dostał w lewą skroń, dziura od pióra. Co to było? To są wszystko rzeczy, może mogłyby się wydawać, że wymyślone, a jednak prawdziwe. To jest czas odległy już dla mnie, ale tak jak powiedziałeś, te emocje gdzieś buzowały i w tej jednej piosence, za pomocą takiej niemalże ciągłej narracji, bo bardzo często wersy na siebie nachodzą, to wszystko udało mi się przelać. Są takie moje wspomnienia ze szkoły podstawowej, która nie była moim ulubionym czasem. Mm. Tutaj w Chorzowie? Nie, w Katowicach. Mm-hmm. I tak ten utwór powstał. No chociaż powiedz o jednym wydarzeniu, które ono w sposób taki rycinowy, delikatny jest tam gdzieś podkreślone w tych zwrotkach, ale to rzeczywiście wszystko się działo, te wszystkie rzeczy? Tak, znaczy większość z nich się działo jak najbardziej. Część z nich jest przeze mnie wymyślona. Natomiast to szkło tytułowe, tak, to się zdarzało wiele razy. Mieliśmy boisko, które było dalekie od trawiastego. Mm. I na tym boisku zdarzały się najcięższe kontuzje, które najczęściej się kończyły krwawieniem, często otwartymi złamaniami. I ta powierzchnia boiska bardzo, bardzo mi się kojarzy z tamtym okresem. Boisko miało takie bardzo duże kamienie, które były ostre i raniły. Pamiętasz tamten dzień, kiedy kamień wszedł pod skórę? Dokładnie tak mi się zdarzyło właśnie. Hmm. Powiedzieliście wtedy, kiedy White Noise Zone się ukazało, że to właściwie z tej płyty jest najważniejszy utwór. Jeśli weźmiemy pod uwagę, że na koncie zespołu Nel są dwie płyty, To co? W dalszym ciągu tak sądzisz? Że to jest właśnie taki wasz podpis? Tak, w dużej mierze to jest nasz podpis, natomiast ja utożsamiam się bardzo też z drugą płytą Dogs and Horses. I tam wielu utworów jest moim zdaniem dojrzalszych i mówiących już o nieco innych wydarzeniach, które są mi bliższe, jako że są mniej odległe czasowo. Też historie, wydaje mi się, są ciekawie skonstruowane. Dlatego też do płyty Dogs and Horses mam ja osobiście bardziej bliski stosunek. A ja do debiutu. A ja nie. Okej. Okay. Bartek, no to tak, niech to będzie symbol, okej? Okay? Dobrze. Bo jednak szkło, pamiętam i to przesłuchanie pierwsze tej płyty i jak o tym mówiliście, właściwie nie chcąc do końca o tym opowiadać, to był naprawdę kopniak w trzewia. Jeśli pozwolisz, to teraz z Chorzowa, z twojego terenu. Od początku do końca z tym bardzo gwałtownym końcem, bo tak kończy się cała płyta White Noise Zone, ten debiut zespołu Nel, Szkło. Bardzo proszę. To słońce i pamiętam tamten dzień. Brudne ręce, święty zeszyt. Tak to było? Tak to było. Suka znowu będzie bić. Tak to było? Tak. No niesamowite rzeczy. Zawsze mam jakąś tam ilość ciar na ciele, kiedy gdzieś tam grasz Szkło. Tak sobie myślę o was o tych czasach. Powiedz o Sztygarce, Bartek. O tym miejscu, w jaki sposób ono cię wiąże. Czy blisko cię wiąże, czy mocno cię wiąże ze sobą? Tak, ze Sztygarką jesteśmy bardzo mocno związani przez fundusz zapomogowo-pożyczkowy, bo tutaj zapożyczyliśmy jedną salę do kręcenia dwóch teledysków, z płyty Dogs and Horses, utwór Dead Horse My Friend był tutaj kręcony częściowo i też utwór z płyty K-Essence, ostatnio wydanej, Prince of Pawns. A to już twoja płyta? Tak, to już moja płyta. To już ty jako Bartek Księżyk występujący pod takim pseudonimem. Dokładnie tak. Kto wpadł na pomysł zilustrowania muzyką wiersza Andrzeja Bursy? To był pomysł Tomka, który na samym początku... Gitarzysty waszego. Tak, gitarzysty naszego, który na samym początku przyszedł właśnie z takim tekstem, z jakąś muzyką. Ten utwór bardzo mi się spodobał. Nieco zmieniliśmy muzykę i tak ten utwór poszedł. Ja później próbowałem dotrzeć do źródeł, o czym właściwie jest Zgaśnij Księżycu. To był wiersz Andrzeja Bursy z lat 50. i on w jakiś sposób nawiązywał do czasów wojny. Tak. I dziecka w tym obrazie. Tak jest. No, ja ten utwór odbieram właśnie... Dla mnie jest tam piękne zobrazowanie strachu i takiej chęci schowania się przed całym światem. Tego, że ten księżyc gdzieś tam jest za oknem, a ten mały chłopczyk siedzi w pokoju, przytula się do swojego misia i najlepiej, żeby świat cały zniknął. Chłopiec z plasteliny trochę. Troszkę. Troszkę tak. Jeśli pozwolisz, to teraz tak, Zgaśnij Księżycu, bo słuchaj, to jest odrabianie lekcji za każdym razem. Ja wiem, że ty możesz być trochę wkurzony, bo wracamy do przeszłości i wracamy do pierwszej płyty, jak to powiedziałeś, nie jesteś jej największym fanem. Ja jestem większym fanem pierwszej płyty zespołu Nel niż drugiej. Ale nie gniewaj się za to. Mamy dwóch fanów. Mamy dwóch fanów. Ale myślę, że słuchacze też to bardzo dobrze pamiętają. Pamiętają też sesję, którą nagraliście. Jeszcze nie w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to jeszcze było studio M3. I pamiętają tamte chwile, w związku z tym nie gniewaj się, że ja tak cały czas, za każdym razem właściwie, jak przywołuję nazwę Nel, to te dwa utwory są dla mnie na miejscu pierwszym. Natomiast jeśli pozwolisz, po Księżycu będzie zespół The Floyders i później wrócimy do K-Essence jeszcze. Doskonale. Bardzo proszę. To teraz Andrzej Bursa, jego wiersz i muzyka zespołu Nel przepięknie to zrobili. Srebrne miasta i dużo goryczy. Wstań, mamusiu, zasłoń okno kocem. Zgaśnij, zgaśnij księżycu. Księżyc srebrny buduje mosty, księżyc płacze zielonymi łzami. Księżyc jest tylko dla dorosłych, zasłoń okno. No a przecież tam jeszcze i katastrofa w Nadfiolecie i Lady C, wiele innych fragmentów, które pamiętamy i które każą nam pamiętać i o Nel, i o Chorzowie, i o ich płytach, i o ich muzyce. Wrócimy do Bartka Księżyka i jego K-Essence jeszcze dzisiaj w ofensywie. Czy pani redaktor ma już mniej więcej zarysowany plan na jutro, na audycję Myśliwiecka 357? Bo ja tylko wiem, że między 18 a 19 będzie transmisja kolejna, jeśli chodzi o męskie granie. Niezwykły moment, dlatego że to jest właściwie projekt, który się dzięki męskiemu graniu stworzył. Zauważyłam, że na razie mamy szczęście do transmisji sytuacji innych niż zwykłe. Nadzwyczajnych, tak, powiem. Tak, nadzwyczajnych. To jest słowo, którego mi brakowało i za które ci dziękuję. Bo w ubiegłym tygodniu to też było coś naprawdę wyjątkowego i coś, co możemy powiedzieć właściwie jest tam na potrzeby męskiego grania w pewnym sensie stworzone, bo ten projekt Moretti, Masecki, Stańko to... Tylko tutaj. Tylko tutaj, dokładnie. Teraz sytuacja, powiedzmy, mniej wyjątkowa, jeśli chodzi o... Bo to jest przygoda artystyczna, z którą oni zresztą z tego co wiem ku uciesze i niezwykle entuzjastycznym reakcjom publiczności zjechali kawałek kraju, ale ten potwór nie tylko jazzowy da głos jutro na trójkowej antenie po godzinie 18. Ja bym chciał, żeby Wojtek Mazolewski jeszcze kiedyś opowiedział tę historię, bo ja mogę ją trochę przekłamywać. Albo jemu się zepsuła gitara basowa, albo zespołowi Laocze zepsuła się gitara basowa i jedni od drugich musieli ją pożyczyć w Krakowie w ubiegłym roku, na początku męskiego grania. I w momencie, kiedy pożyczyli, no to już właściwie później rozmową nie było końca i one doprowadziły do tego, że Jazz Zombie, taki projekt się pojawił. No myślę, że jutro o tym opowie i zapytamy go o to, jak to... O, super. A co od 15 do 18? Do 19. No, 19 to już jest transmisja, tak? To tak nie wygląda. Ty tego nie wiesz, bo jesteś zadobiony, używając żargonu. Ale tak naprawdę te cenne 20 minut, kiedy kończy się transmisja, czyli między 18.40 a 19, też planujemy jeszcze zagospodarować gośćmi, bo plan jest ambitny. Co z tego wyjdzie, zobaczymy, kiedy wszyscy tutaj już dojadą i zbiorą się jutro. Ale no tak, mamy ochotę pokazać, jak zwykle, całą tę różnorodność, która jutro tutaj w Chorzowie muzyczną się pojawi. No ja przyznam, że nie wyobrażam sobie, żeby nie przyszedł do mnie jutro Tomek Makowiecki. Będę tym ogromnie rozczarowana, ponieważ jego Moizm jest jedną z moich ulubionych polskich płyt ostatnich miesięcy, jeśli nawet nie lat. No są osoby jutro tutaj w Chorzowie, z którymi łączą nas niezwykle ciepłe wspomnienia, jeśli chodzi o męskie granie, jeśli chodzi o nasze audycje, bo przecież była wspaniała, jeśli tak mogę powiedzieć, bo ta wspaniałość to mam na myśli gość. Nasza audycja z Wrocławia z panią Bożeną, z panem Lechem. Lechianelka jutro tutaj. No ja nie mogę nie pamiętać audycji z Poznania z kolei z Mariuszem Wilczyńskim i Wojciechem Waglewskim. Drugie męskie granie. Drugie męskie granie. Więc mam nadzieję, że mimo ich zajętości, mimo tego, że grafik i prób i koncertów nie zawsze niestety zgadza się z naszym grafikiem radiowym, ale mam nadzieję, że uda się i że oni tutaj do nas przyjdą. Nie ukrywam, że mam ochotę skusić skubasa, żeby wreszcie nie tylko do nas przyszedł poopowiadać, ale by przyniósł ze sobą towarzyszkę, jaką jest gitara akustyczna. No. I by wreszcie coś się zdarzyło. Ja powiem szczerze, że mamy w tej chwili na tapecie piosenki Radka z Krakowa, z jego koncertu, które chcemy wydać na płycie Męskie Granie 2014. No emocjonalnie to jest naprawdę tygiel. Pięknie. Mimo, że on trochę narzekał. Mówi, wiesz, fajnie by było, jakby było ciemno. No ale jeżeli by miało być ciemno dla wszystkich, to musielibyśmy... Skubas, ja ci jutro zgaszę słońce. Granie o 22 zacząć. Ale wyszło pięknie. Ale przyjdź. Więc myślę, że jutro rozpocznie się proces kuszenia go. żeby wreszcie to się udało. Także goście. A, będzie też Michael Fassbender, wyobraź sobie. Tak? On tak, postanowił, że on jest fanem męskiego grania, a ponieważ wystąpił ostatnio w filmie muzycznym Frank, więc opowie o tym kilka słów. Bardzo pięknie. No to jutro od 15 do 18 pod twoim światłym przewodnictwem. Ja konsekwentnie będę uznawać, że ta audycja jest do 19. Do 19 w ostatniej godzinie transmisja występu zespołu czy projektu Jazz Zombie. A tymczasem młodzi zdolni na pokładzie. Panowie, zespół The Freuders, no to już chyba trochę tak nie jest, że... Bo ja już bym też nie chciał, żeby cały czas o takich zespołach mówić początkujący, chociaż na razie jeszcze taką wam etykietę przyklejam. Coś się stało i mam takie wrażenie, nie pytam was jako klakier absolutnie, mam takie wrażenie, że jednak coś się dzięki temu męskiemu graniu stało, no bo raz, że konkurs, mnóstwo ludzi przesłuchało waszą muzykę, mnóstwo ludzi na was głosowało. No i już jesteście, to już nie jest tak, że konkurs i trzeba stawać w szranki, po prostu jesteście, zaczynacie jutro granie o 17. Przede wszystkim wydaje nam się, że do tej pory granie, męskie granie, czy to nowe męskie granie, czy aktualnie nie było z naszej strony jakimkolwiek konkursem. Tak, nie traktowaliśmy tego jako rywalizacji. Znaczy, ja to zawsze określałem jako przegląd. Teraz powiedziałem konkurs, przepraszam. Okej. No właśnie tego staraliśmy się unikać. Bardzo dużo dało nam to, co przeżyliśmy do tej pory, bo no, mieliśmy jakieś tam jeszcze kwestie perturbacji też wewnętrznych, ale udało nam się rzutem na taśmę spiąć i też to był taki nasz wewnętrzny test, czy uda nam się wszystko poskładać. Okazało się, że daliśmy radę, co jest naszą wielką wewnętrzną satysfakcją i postawiliśmy sobie kolejny cel, właściwie dwa cele. Dać sobie jutro wszystko i przygotować się już tuż po męskim graniu do nagrania tego, które obiecywaliśmy ostatnio, czyli do nagrania wspomnianej płyty. Do nagrania wspomnianej płyty, dlatego że ja właściwie opowiadając o Freudersach żongluję dwoma piosenkami. No, czasami mogę mówić o Maćku, że on wystąpił w projekcie Po jednym orkiestra, tak? W Sopocie, tym spontanicznie złożonym zespole i wykonał wraz z 9 innymi muzykami utwór zatytułowany Spontaniczny. Ale chcemy od was więcej treści. Chcemy tego sosu, żebyśmy mogli ten sos na antenie wylewać w każdym miejscu, kiedy tylko chcemy. I żeby to nie były tylko dwie piosenki. Więc jaki jest stan zespołu, jeżeli chodzi o myślenie nad tą płytą debiutancką? Chyba najłatwiej powiedzieć w trakcie budowy, bo cały czas jest jeszcze praca nad numerami, kończenie ich i poprawianie, ale jest bliżej niż dalej na pewno. I mam nadzieję, że płyta zaskoczy. Zaskoczy ludzi, którzy słuchają nas i albo zamierzają nas słuchać. Mhm. Bo raczej ja bym się nie spodziewał, żeby ten zespół wydawał taki debiut, a pomysł wyszedł bardzo ciekawy i mam nadzieję, że wypali i że no nie wiem. Może w kilku słowach. Po takim wstępie to już musicie to rozwinąć, tak? Planujemy coś, czego zazwyczaj przynajmniej w Polsce się nie robi. Nie usłyszałem o takich rozwiązaniach, jeśli chodzi o nagrania. Przynajmniej zbyt częste. Czyli nie zamykanie się gdzieś w jakimś hermetycznym studiu ociekającym złotem i z drogim cyfrowym sprzętem. Bierzemy całą naszą kubaturę, cały nasz sprzęt do ciężarówki i zamykamy się na tydzień 100 km od Warszawy. W ciężarówce? W Daczy. Bo takie studia, mobile studio, to by funkcjonowało i to nie raz. No, stąd chyba mieli coś takiego. Tak, dokładnie. Mieli się z Cepelinami, ale się nie mylę. Tak, natomiast wydaje mi się, że sama koncepcja płyty będzie dość zaskakująca. Na razie wolałbym nie mówić zbyt dużo, ale to będzie chyba dość zaskakujące, jak ta płyta sama w sobie będzie zbudowana. Jak zacząłeś tak opowiadać o tym, to już sobie pomyślałem, powiedziałeś, chcemy zrobić coś innego niż dotychczas, jeszcze tego nie było w Polsce, więc nie w jakimś studiu i już sobie tak pomyślałem, wiem, na następnym maratonie w Warszawie zespół Freuders na żywo nagra płytę. Będziemy biegać razem z nimi i grać. Ja wiem, że nie wszystkiego się dowiem w tej chwili, czy słuchacze się dowiedzą, ale coś więcej, no, coś więcej. Chociaż jakiś jeden element byście zdradzili, że co? Co to będzie? Płyta będzie łączyć stare z nowym, analogowe z elektronicznym. Będzie 2x7. Nie mogę powiedzieć nic więcej. Będzie płyta eklektyczna, tak przynajmniej nam się wydaje na ten czas, ponieważ pojawił się naprawdę olbrzymi koncept, w który strasznie wierzymy i mamy nadzieję, że on wyjdzie. I tak jak zapytałeś o to, na jakim etapie jest w tym momencie to całe realizowanie tego pomysłu, to numery powstają, numery już w części powstały. Już jest zaklepane to przysłowiowe studio, które nie jest tak na dobrą sprawę studiem. No i jest przede wszystkim ten koncept, którego się będziemy trzymać, ale niestety nie możemy go zdradzić teraz. Słuchajcie, to wszystko, co zrobiliście do tej pory, to znaczy muzyka zespołu, trochę dziwne tytuły, z którymi ja sobie nie radziłem na początku, ten plakat chociażby na Męskim Graniu, czy w ogóle takie coś, czego się nie da zdefiniować, gdzieś tam mi podpowiada, że zespół The Freuders idealnie pasuje na taką ekipę, na taki gang, który jest w stanie nagrać album koncepcyjny od początku do końca. Taki koncept album po prostu. Oj, bardzo trafiłeś. Teraz powinieneś się kopnąć w kolano i powiedzieć: tak, wiedziałem, bo chyba tak jest. My z Maćkiem jesteśmy wielkimi fanami w ogóle albumów koncepcyjnych, tych, których słuchamy, tych, na których się wychowaliśmy, i to jest jedna z tych myśli przewodnich, którą postaram się przełożyć na naszą twórczość. Maciek, a dlaczego tak cicho dzisiaj, co? Muzyku zespołu po jednym orkiestra. Maciek komponuje cały czas w głowie. Tak, dokładnie. Komponuje, myślę o kawałkach. No dobrze, czyli koncept, tak? Tak, jest rzeczywiście, ma być koncept album w jakimś stopniu. Tylko, no tak jak panowie mówili wcześniej, też jest tak, że ten koncept nie może być zdradzony wcześniej. Trzeba na to poczekać po prostu trochę. Bardzo się niewygodnie rozmawia o muzyce, kiedy jej się nie dotyka w żaden sposób, tak? Czyli, a jeszcze jak zespół nie chce niczego powiedzieć, czy mało mówi na ten temat, to już jest w ogóle trudna rozmowa, no ale nie będę cisnął, okej. Okay. Panowie, Uroboros i Gamma Waves of Betelgeuse, to jest to, co mamy od was. Ja bym was tylko prosił, żeby do momentu, kiedy nie dostaniemy płyty tak fizycznie do rąk, żebyśmy ją grali, prezentowali, ogrywali z wami, żeby jednak jeszcze coś tam podrzucić, bo domyślam się, że to nie będą 2 tygodnie, w których sklecicie płytę i będzie wszystko gotowe, tylko jeszcze kilka miesięcy to będzie musiało poczekać, a ja nie mam zamiaru jakby się zatrzymać na tym, co do tej pory mam, tylko prowadzić ten zespół w jakiś tam sposób na antenie do szczęśliwego rozwiązania, przepraszam za takie określenie, ale to artyści tak czasami mówią, no tak, dziecko w drodze, no po prostu. Okej, okay. Uroboros z Warszawy teraz, bardzo proszę, zespół The Freuders. Proszę państwa, ja to robię celowo, świadomie na antenie. Proszę odwiedzać ich stronę facebookową, proszę dosypywać lajków, proszę zaświadczać zespołowi, że ich lubicie, jeśli ich lubicie, i proszę spowodować, czy stwarzać takie pozytywne wrażenie u artystów, że tak, po drugiej stronie też są żywi ludzie, którzy od razu na to reagują, co słyszą, a zespół ten moim zdaniem zasługuje na znacznie, znacznie, znacznie większą atencję. The Freuders. Circle of power is here. Wszystko się wiąże z muzyką. Chronimy się przed komarami w Chorzowie na Sztygarce takim specyfikiem o nazwie Bros. Nawet kiedyś był taki zespół brytyjski, dosyć straszny, o takiej nazwie, bracia Bros. Pamiętam jedną taką piosenkę I Owe You Nothing. I to trochę było przerażające, ale już. Zespół The Freuders, Uroboros z Warszawy, tak zagraliśmy, z prawdziwej myśliwieckiej 357. Nieprzypadkowo to się wszystko skleiło i nieprzypadkowo Wojciech Waglewski w waszej wersji plakatu reklamującego koncert stoi po środku, jest takim jakby tatą, no bo trasa tegoroczna, o czym mówimy i komunikujemy to również ze scen męskiego grania, to są ewolucje, to jest tożsamość poszczególnych muzyków, ich artystyczny rodowód i co jest ważne, proszę Państwa, ja to podkreślam z całą mocą. Będę również o tym po raz kolejny mówił jutro ze sceny. To nie jest grupa facetów i kobiet, którzy sobie weszli na scenę i wymyślili, że o właśnie teraz to zagrają covery, jakiekolwiek. Nie. To jest jakiś koncept, to jest jakiś pomysł na to, to jest pokazanie, dlaczego są takimi, a nie innymi muzykami, kto ich muzycznie ulepił i dzięki komu się lepili muzycznie, artystycznie. I to jest też w pewnym sensie pokłon, hołd dla tych, którzy grali wcześniej, robili inną muzykę, robili czasami ważne, czasami może mniej ważne płyty, ale dla nich, konkretnie dla tych muzyków, którzy stają na scenie męskiego grania w tym roku, to byli artyści bardzo ważni, jeśli nie najważniejsi. Olku, zespół The Freuders, ty teraz jak grało Uroboros, powiedziałeś o twoich korzeniach z kolei, to też jest ciekawe, bo zazwyczaj mówi się tak, absolutnie tego nie wartościuje, ale mówi się tak, mój tata, mój starszy brat, może czasami siostra, ktoś z rodziny miał na półce muzykę takich, takich, takich i takich zespołów. I bardzo często padają nazwy rockowe, rock'n'rollowe, klasyczne w takich opowieściach. U ciebie było inaczej. U mnie było inaczej, bo tak jak poza anteną ci wspomniałem, rzeczywiście nie było tak, że na półce w domu stały płyty tych klasyków gatunku tak zwanych AC/DC, Led Zeppelinów i wielu innych. U mnie była taka sytuacja, że był ten Wojtek Munarski i był Piotr Szczepanik, który mi tata mnie naprawdę dożylnie w obydwie ręce przy każdej okazji karmił i ja nie wiem, czy to jakoś się rzuciło specjalnie na to, co robię teraz muzycznie, bo chyba tego za bardzo nie słychać, chociażby po tym Uroborosie, który leciał przed chwilą. Niemniej gdzieś tam może dopatrując się mojego uwielbienia w melodii,

drobiazgów parę się uchowa. Kultura, sztuka, wolność słowa. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje. Może to coś da, kto wie. Rodacy, róbmy swoje, a ty widzu, brawo, bij. Róbmy swoje, a ty nasze zdrowie pij. Niejedną jeszcze paranoję przetrzymać przyjdzie, robiąc swoje. Kochani, róbmy swoje, róbmy swoje. Żeby było na co, żeby było na co, żeby było na co wyjść. Na koncerty Męskie Granie zaprasza Żywiec. Wyłączny sponsor imprezy. Zapraszamy do reklamy. Po zmierzchu trudno nie wpaść na żubra. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 25 lipca, minęła 23. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po wakacjach Sejm zdecyduje, czy będzie komisja śledcza do zbadania likwidacji WSI. Bez entuzjazmu, ale pewnie bym głosował za powołaniem takiej komisji. Mówi premier. Kolejne rozmowy w sprawie rozejmu w Strefie Gazy jutro w Paryżu. Dzisiejsze zakończyły się fiaskiem. Ukraina może wprowadzić zakaz dla polskiej wieprzowiny. Bez entuzjazmu, ale jednak premier głosowałby za komisją śledczą do zbadania likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Nad wnioskiem o powołanie takiej komisji kilka godzin debatował dziś Sejm. Donald Tusk przyznał, że 7 lat temu był za rozwiązaniem WSI i teraz postąpiłby tak samo. Jak podkreślił, jego wątpliwości budzą jednak zastosowane metody. Może dobrze byłoby, aby ostatecznie wyjaśnić, nie czy należało rozwiązać WSI, tylko czy ci, którzy za to się zabrali, czy zamiast nożyczek i śrubokręta nie używali kafarów i młotów, czy szkody poprzez działania bezprawne nie były większe niż korzyści. Rok w Rosji, w Polsce miał się skończyć, a trwa. Tak sejmową debatę oceniał poseł PiS Witold Waszczykowski. Jest też chichotem historii, iż debatujemy o tym w określonym kontekście międzynarodowym, niekorzystnym dla bezpieczeństwa Polski. Rok Rosji w Polsce miał się podobno skończyć. Tak zapowiadał rząd. Okazuje się, trwa. Wnioskuję zatem o odrzucenie tego pomysłu i w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwość złożyłem stosowny wniosek o odrzucenie w pierwszym czytaniu. Przeciwko komisji śledczej poza PiS-em jest Solidarna Polska. PO chce dalszych prac nad wnioskiem. Za powołaniem są Twój Ruch, SLD i PSL. Decyzja zapadnie po sejmowych wakacjach. Po fiasku kolejnej próby doprowadzenia do rozejmu w Strefie Gazy jutro w Paryżu ciąg dalszy dyplomatycznych zabiegów. We francuskiej stolicy mają się spotkać przedstawiciele USA, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Włoch, Turcji, Kataru oraz Unii Europejskiej. Izraelska operacja przeciwko Hamasowi trwa od 18 dni. Około 1000 osób demonstrowało w Berlinie przeciwko polityce Tel Awiwu wobec Palestyńczyków. Uczestnicy demonstracji, w większości muzułmanie, domagali się zakończenia operacji wojskowej w Strefie Gazy. Niektórzy nieśli zdjęcia ofiar izraelskich nalotów, inni skandowali hasło Izrael morderca dzieci. Policja pilnowała, aby w czasie demonstracji nie wzywano do przemocy wobec Izraela ani nie wygłaszano antysemickich treści, co zdarzało się podczas wcześniejszych protestów. W Berlinie zorganizowano też dwie kontrdemonstracje na znak solidarności z Izraelem. Uczestniczący w nich ambasador Izraela w Niemczech mówił, że jego kraj ma prawo i obowiązek bronić się przed prowokacjami. Wojciech Szymański, Polskie Radio, Berlin. Według Światowej Organizacji Zdrowia w Strefie Gazy powinien powstać korytarz humanitarny, którym można by transportować rannych i dostarczać potrzebującym środki medyczne. Organizacja podkreśla, że chorzy i ranni mają utrudniony dostęp do służb medycznych, a niektórzy powinni opuścić Strefę Gazy i otrzymać leczenie. Nasi pracownicy codziennie odnotowują wzrost liczby ofiar i dlatego apelujemy o stworzenie tego korytarza, mówił w radiu ONZ Paul Garwood ze Światowej Organizacji Zdrowia. Od początku operacji zbrojnej zginęło ponad 800 Palestyńczyków. Według ONZ jest też co najmniej 5 tysięcy rannych, z czego 1,5 tysiąca to dzieci. Po stronie izraelskiej zginęło 35 osób. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Ukraina chce zakazać importu polskiej wieprzowiny. To reakcja ukraińskiego Ministerstwa Rolnictwa na doniesienia o kolejnych przypadkach afrykańskiego pomoru świń w naszym kraju. Przed miesiącem Kijów otworzył swój rynek dla polskiej wieprzowiny po 4-miesięcznym embargu. Teraz są podstawy do jego zamknięcia, mówił minister rolnictwa Ihor Szwajka. Przypomniał, że od tego czasu przypadki afrykańskiego pomoru świń pojawiły się nie tylko u dzikich zwierząt, ale też u hodowlanych. W tym tygodniu w Polsce wykryto pierwszy przypadek afrykańskiego pomoru u świni. Wcześniej dotyczyły dzików. Po raz pierwszy wirusa afrykańskiego pomoru świń wykryto w Polsce w lutym. Wówczas Ukraina